لله باسط العطاء ومجيب الدعاء أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما مما شاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير من تضرع إلى الله بالمصائب وتقرب إليه في الرغائب وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكربات صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات عباد الله بندرا بلن جت جمرار سبحانه وتعالى جمرار مجر مكو ياجن جم دكر جاجنغل den jiyaa mo jere joomiraado do jiyaa makko kanko Allah mo noota noobe do wuji mabbe eden manta on Allah eden labbinamo kanko joomiraado subhanahu wa ta'ala kala ko tunwinoobe tunwintamo kanko joomiraado subhanahu wa ta'ala eden bamtamo eden toownamo kala e lesninoobe ko biyaran lesniramo eden manta on joomiraado subhanahu wa ta'ala e do yaajende faadende jettoode den ganduda ene hebbina leedi asman fof ha ina hebbina ko woni hakkunde leydi asman kalano joomiraa subhanahu wa ta'ala haajiri eɗen ceeri dewtaɗo ala sowona allah kanko tan ala fof mo renndi laamu kanko allah jeyi reweede kanko gooto kanko jeyi laamu kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala woni joom moƴƴere kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala woni joom ɓural kanko allah woni ngannduɗaa ina ñaagoomo ina noddiramo inne dooroomo kala ko woni to asman e leydi ñannde fof kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala kadi ñannde fof fiyakuuji awwa haa jooni e jiyaaɓe makko e tagoore makko eɗen ceeɗi wonde muhammadou ko maccuɗo allah ko nelaaɗo allah kanko woni tigi garɗo weltinde jiyaaɓe allah nannguɓe diine allah ko hon noon kadi ari hulɓinde rentindimɓe saliiɓe diine allah e saliiɓe nanngude laawol makko kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam woni lampanjal boowo kanko annabijo ɓurno moƴƴude kala lorlikiniiɗo kala duyiɗo kala nodduɗo allah e kala ngannduɗaa goytiiɗo ko yoyite banngal musibaaji kanko annabio sallllahu alayhi wa sallam ɓuri moƴƴude kadi kala badorinooɓe allah e banngal haa jooni ndartude ngannduɗaa moƴƴereeji allah e saanga yaajeende kanko annabio sallllahu alayhi wa sallam kadi kanko woni jaltinɗo ko ɓuri moƴƴude e duwa wuuji o tindini men holli men no ñaagortoɗen allah eno duwortoɗen allah kala ko neɗɗo waawi yuɓɓinde haala walla ko waawi duwaade so a yettima duwa annabijo ko ɗon darotoɗa annabio saa sallam duwa wuuji makko moƴƴere fof ko heen woni ko allah eltanimo tigi haala kanko rokka haala e waawde haalde e anndude ko weli allah kanko annde kanko ɓuri anndude no allah ndaardirte kanko ɓuri men anndude ko welata allah moƴƴere men fof e jam men woni ko heedde caggal makko keeɗen caggal makko no duuri ni eno holli men yen nduuro ni nduuroɗen noon eɗen ñaagiru meeɗe allah e kisal allah yowna dow o nelaaɗo wona yimɓe galle makko e sahaabae makko ɓe ngannduɗaa ina ndewatno allah waktu fof kañum keertinta ñalawma gooto e ndeer hitaande walla sahaa gooto e ndeer lewru alaa kañumen koye ndewa allah kaddendaagal waktuuji so ɗummin ni jeyaaɓe allah أيها الإخوة المؤمنون خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم وأمرهم جل جلاله أن يشكروه في السراء ويلجأوا إليه في الضراء ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه جل جلاله في الشدة سدوم بني بندراب إذن جمرا ينكد جمرا سبحانه وتعالى كلن الله نغندن جياب الله تقوار الله وعيون دنادقا تقرو ينبن بعيون دنادقا الله joomiraa subhanahu wa ta'ala yamiri men yen mantumo yen jettumo yen nganndu moƴƴere nde waɗani men e saanga yaajeende an haa tawi kadi faaɗeende ari e ɓillere e torla kadi yen nganndumo kanko joomiraaɗo yen moolo e makko yaani yen nduoromo yen ƴooño feewde e makko kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala ɗum woni ko allah yamiri men saanga yaajeende e moƴƴere e neema ngannden ko allah waɗani men hoto sikkunde ɗo huunde ko huunde wonde waɗanma allah wi ala kala nema mo jiiɗa e dow hoore ma tuggi hoore ma fellugutinde ha feɗindu ma kala moƴƴere ko jiiɗa heen yenane ko allah rokkuma ko honnoon gila e cellal ma ha e dañal ma ha e foftere ma ha e deeƴere ma ɗum ɗo yettu allah ngandana allah e allah de ko moƴƴo wani kam nde ɗo hunde ɗum noon minne ko allah ndardi kam ko mami waɗi heen hakke bawre mi dow tinnare ko hono noon kadi joomiraa subhanahu wa taala yamiri men kadi tawi kadi ko wona nema ko woni ɗon tawi kadi caɗele e tampere e goƴali e sukullaji e kulhuli so keewi kadi en ƴooño fewde makko annabi sallllahu alayhi wa sallam wi men e nder hadis o wi man taarafa ila llahi taala fi raha arafahu rabbuhu fi shidda kala ganduɗo joomiraa subhanahu wa taala saanga yaajeende ay allahni kañumne anndanma saanga caɗele ngari so caɗele ngari sa woytima joomiraa subhanahu wa taala yaawa humtude haajuma waɗ ɗum ko malaikaji allah ɗi tefantuma awa kamɓe kaalata kamɓe ngannduɗa joomiraaɗo ɓuri anndude moƴƴere ko mbaɗannoɗa ألم تر أن يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ارتفت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا رب هذا صوت معروف من عبد من عبد معروف في أرض غريبة من هذا يا رب قال الله تعالى هذا عبدي يونس قالت الملائكة يا رب إلى آخر القصة كان نبي الله يونس جايبا كان قصة ما كناني كان كودون دي ومودان دي لينغو مودي مومون دي ريدو لينغو ونياغي الله ونياغوري الله توحيد ووتي دين الله ومي دوتر على سوانا الله دون ودير وسيلة ومي دوتر على سوانا جوام لابل ودنما ومي ديم أي ورنغر ودي اعتراف wande kango de o toñi e toñgol makko wande o yehi o yamiraka yo o yehi ganda taw o yamiraka yo ya aw woppi yimɓe makko ɓe taw on sa yamirore aran yo yaltu no way fo duwa makko ngabbido asman malikaji mbi ha ɗum nde ne hawni ɗum nde ngol ɗo sawto wolto min nani oɗo duwawɗo ɓayri koye nder maayo nder reedu lingu ɗum nde ko leydi ganna ko kawniɗo hol o jomirawo subhanahu wa taala ɗum ɗo kadi nde ɗo dande e leydi amin gandide allah wi aha ɗum ɗo ko maccuɗam yunusa alayhi salam kamɓe malikaji ɗi ɓe gona ñagade allah wonamo waɗanno ɗum ɗo e ɗum ɗo mada a dandatama o hankkadi kamɓe ɓeɗo foof malikaji gona ñagade ina mbadda ganduɗa chafa a ganduɗa ɓe tefana nabi allah yunus alayhi salam jomira subhanahu wa taala wi ahami jaɓi allah wi falawla annahu kana min almusabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yubasun ƴewe golle makko moƴƴe ɗe o waɗanno adande andude allah sanga yajande moƴƴere mum ina mawni allah wi sinno fof wonano oɗo jeyaɗo allah omo hewno cuɓi hinali e wiide subhanallah sinoon fof mo hebbinanno kan haala awo heddotono reedu lingu he haajne darga ha ummitan ɗum ɗo ganduɗa misal exemple e banggal jeyaɗo allah baɗɗo moƴƴere kebbinannoɗo moƴƴere guila caɗele garane mum gandunoɗo allah sanga yajende ande caɗele garno e makko haala goota o haali allah dandimo wi aha dandirimono kay awo ittirimo e oɗo ɗeɗo gooƴa e ɗiɗo caɗele awo ko batte omo hewno cuuɓi hinali ɗum noon jeyaɓe allah mbatten hakkillaji e koye men wiide astahfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah julde annabiu sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo hato jinani wiide min mi haalata ɗum ɗo sona mi yaha e neɗɗo rokka mi waɗa hen kayit waɗa hen tampon inde mum allah yamiri men jomiraɗo wi oɗo nayi omo hewno cuuɓi hinali allah wi yamiri men yen mbi subhanallah allah yamiri men qouran wi ya ayuha alladina amanu dzkuru llaha dzikran kasira allah yamiri men annabiu sallallahu alayhi wa sallam yamiri min yen kew cuuɓi hinali yen kebbin julde makko yen mbi astahfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah allah yamiri men nelaɗo allah yamiri men eɗen mbawi haalande ɗemɗe men eɗen jiiya bindi men kaalen bandiraɓe hato jinani e yaade neɗɗo rokkuma soon kaɓi wiya tettima kesɗitina bandiraɓe gartiren hakkillaji amma firawnu fa innahu lamma talatamat alayhi alamwaju albahr lamma talatamat alayhi amwaju albahr وجعل يدعو ويستغيث ويقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ارتفت دعواته إلى السماء قالت الملائكة يا رب صوت منكر من هذا يا ربي قال الله تعالى هذا فرعون فإذا بجبريل ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع في فم فرعون ويقول الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جاب الله جيبه ƴewi misal ganduɗa nabi allah yunus en jawtini on allah dandimo e caɗele makko nde deɓuno yoolaɗo lingu moɗimo allah wi omo hewno cuɓinali ko ɗum wallirimo omo anduno allah sanga yajende ɗum noon wadde sanga caɗele gaare makko allah andanamo jeento firawno ƴeewe noon ne nde faye mayde nde walla ganduɗa nde faye yoolade nde wobno korloje ɗiɗi tati tan awa kanko janoɗo awi ko allah nde ka allah mo wawa lumbade goɗɗo wi ɗum nde ndaw allah deppuɗo a mbiɗa ka allah kono a wawa yinade dow ndiyam nde o yarno gooɓe ɗi tan o wi an hami gonguini e allah ƴeyɗi wona noddude allah mo wullito mi gonguini allah mo bani israil en gonguino kada o kada duwa makko huccudo asman malaikaji mbi ijam holka haala nde dande nde min keftinani o de min ganduɗa ɗumi hol o tan jibrilu ganduwi jomiraɗo subahanau taala wi ɗum ɗo ko firawn tan jibrilu telli ƴetti bakkere waɗe hunugo makko joni wiyata allah eyyi jomiraɗo subahanahu wa taala wi lam yakun yanfauhum imanuhum lamma raw basana eyo an ma lerte gara tan ma ganduɗa tan maya tan gona wiide allah allah wi nafata on sa a andana allah sanga yajende sanga caɗele allah anduma jomiraɗo subahanahu wa taala wi eyo ko joni wiyetaɗo nodde allah tawno gurdam ma foof koye goofi mbaɗɗa an aduna ma foof ko bonandeji mbatta qablu o kunte naam jeyaɓe allah kullama aqbalta ila llah taala aqbala ilayka wa in aradata arada anke jomiraɗo subahanahu wa taala ko ni woni ganduɗa sarema ko sa huccidema ko an jeyaɗo allah huccitayma tawi noon an gurnima allah a falima ɓurnima allah ne gorrama weddoma ladde ɗum woni sa ƴeewi sa ƴeewi sa ri ɗum ƴeewa qur'ana isma'ila qawlillahi jalla jalaluh yuhibbuhum wa yuhibbuna je Allah nasifo sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yebe njidimu kanko no mo yidibe onde be njinno Allah Allah yidibe ay dum no yaabe hande no bonni da sahabaabe an Allah meeda wiide no yidma aw kambe jomira subhanahu wa ta'ala wi no yidibe beedo ne la rasul sallallahu alaihi wasallam sahabaabe ko Abu Bakr en Umar en Usman en Ali en aw beedo sa da falto yana yu yantane dum ganda masdaruji ganda gala fot tabiti eden nyaagi Allah yo Allah hebito en Allah wi yuhibbu wa yuhibbuna lamma ahabbuhu ahabbahum wa qala jalla jalaluhu nasu Allah fa nasiyahum je jaba Allah ganda yejjirbe Allah be nafigebe Allah wi be jejjiti Allah Allah yejjitibe jiyad Allah tawiran kay yejjiti Allah ataranaaki ganda kanda daranaade ko wajaaka horema Allah ni ma yejjitina horema du woni ganda iblisa aw kajum ko du woni ko wurtata bani adama wurtan ma fugo yawon ko na yaaya ko na hajuma fa sai ko na hajuma ko na hajuma ko bucitoma sa darani ma ka anan daranaade ko kanda daranaade ko dum don woni bucitima mam jomira subhanahu wa ta'ala yibedo nasullahu fa nasiyahum be jejjiti Allah Allah yejjitina ko mabbe lamma nasuhu istahaqqu an-nisyan wa makaru wa makara Allah ay bi feje bonde Allah nana feje nabbe kala mo jida kayna dawdi fejudi feje bonde e dabare bonde e golle bonde yumi yata mo wara tadmir mi bonna kari mi bonnana kari mi furta kari mi yolla kari mi habba kari mi huma kari tangi koy dum don gurda yanana kay jomira subhanahu wa ta'ala wopata ma aduna adani mi ada fofti kala mo jada mo gumma nda besugumun Allah umuno besuguma sa ummani mo ganda galle jan Allah umuno galle ma sa ummani mo neddo jan Allah ummano ma jomira do wi ko ni woni sari ma ko wa makaru wa makara Allah be ndari be peje peje bonde be mbasi wojede ko be mbasi darnaade ko be kan darnaade ko be cokli yimbe janam be jomira no kanyum ummani be dum woni kala mo jida en ko gurnam mettudam gurnam guddudam njiya ganda kar dar riido kay yaade ina asaga ina ubbaga ina fulluga ina dabraga ina yaaga ina arta awo ganduda kanyum je woni o foko mun artata artata ko hore mun arta besugo mun awo kanyum wonta hebde foftere ko jidanda bonde ko jidanda bande en ko dum woni ko yottotoma jomira subhanahu wa ta'ala wi sa irini na do mojjere kadi ko non je sa do'ani ma tan jiado Allah bande taw jomun tabak be e Allah hande kaari no wayni e o do goje de do tampere yo Allah itamo dum do yo Allah wada mo de do mojjere tamale kaaji do antama annen hono dum don tawi annon dawata ko wadori tadmir bonnude kaari bonni dum yaade ganda dawande dum e wadande dum e wuttude dum e wedde dum e humde dum e yollude dum yenane anne Allah koko yollatma Allah anne koko weratma Allah koko wuttatma ko honnon kadi Allah kar ko humatma jomira subhanahu wa ta'ala wi qur'ana falamma zaagu azaga Allah qulubuhum ay nabi ngoni Allah woni berde mabbe tanka wona neddo pewdo ayida ko modji ko bone tan dal da ko bone chamda wa yenane jomira subhanahu wa ta'ala fotam jazaan wifaqa Allah ko dum do tigoni jobdiji kawrunde golleji mabbe innahum yakiduna kayda Allah ben tan dari feje feje bonde Allah min nan waakidu kayda min be feje no feje Allah non feje makko de buru sidde feje bani adam ina luy kono feje Allah de Allah yuhum li lahum inna kaydi matin be mun nan wonde kono feje am natidi so min nangi bo cittako innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum Allah yunafige ben ko ni jahara ko ina jam fu mena punta Allah Allah ne ko non gollirta e mabbe kala mo jira neddo mo feewa nafiga jamfotodo kodotodo ko fu no gollirta Allah ni non gollirta yimbe jomirade ko dum woni ko yobatam adraka zalika aqwamun qala fa arafu hajatahum ila rabbihim alladhi la yukhayyibu man raja wala yudayyi'u man da'a wala yuruddu man amala wala yansa man sa'ala unzur ila almustafa alayhi salatu wassalam waqad kharaja ila ma'rakati badr li yansura ad-din fa idha bayna yadayhi jaysh la qibla lahu bih faj'ala yastaghis rabbi allahumma اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبر في الارض ويعيد واستجير ويدعو دعاء المضطر ويدعو دعاء الكثير دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه فينظر الله تبارك وتعالى الى اليدين الداعيتين فاذا هما يدان طاهرتان ما لمست حراما ولا اعطت حراما ينظر الى العينين فاذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوبتان وإذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد شاكر فتهتز أبواب السماء بملائكة أشداء ينصر المحبون المتقربون جاب الله جاب الإكزام لقدنا إن الله صلى الله عليه وسلم قهنا جاب الله جمع كل جمع فوقني دب عندنا بني آدم حانتن قدرنا دي الله قل لكم مجمون ودم ما عندنا جاب سانغنا قلت أي جاينا كبنا قل لمجمون تمبر هم كل كتشا جمرا سبحانه وتعالى jiyaabe Allah joom hakkillaaji ne ɓe ngannduno ɗum ɗon ɓe ngoƴa koye maɓɓe wonno ɓe nganndi tigi joomira subhanahu wa ta'ala awa kañum yeewotaawa kala mo jikki mum wone mum kala mo jikki mum wone Allah sa nangi Allah taƴata sa nangi ɓoggol Allah nangi to fiɓtotaa ko a nangi fiɓde holniinde Allah wi ngannda faqad istamsaka bil urwatil wusqa kala nangitiiɗo Allah nangi to tiiɗi sa nangi nino ko wona Allah a nangi to ɗum ngannduɗa hoyfi sa yewtima ganda ko wana Allah yewtima to leefi ayewtima ko mayata ayewtima ko yoko rafata ayewtima ko hiddata ayewtima e ko nayi wata walla ko mayata walla ko nyamata jomira subhanahu wa ta'ala woni kanyum laabi wa dannima ustade fo de do gede kango jomira subhanahu wa ta'ala kadu yebota ko kala kay dara dido kay noddu demo e nyaaga demo Allah yebota ko jomu ko non jomira subhanahu wa ta'ala me da rutturi kal jogido makko jikki tan bonni jikki mun Allah kadi yejjita a kaari ga yari ndo mi yejjiti dum wana Allah jomira subhanahu wa ta'ala aw ko ni jaba Allah andubi Allah be dum wadi haajuji mabbe fobe kulli jomira subhanahu wa ta'ala be jowite Allah be jogi jikki mabbe Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam do yalti o ya habu yede hare badri pur wallude dine Allah o yeto no yalto taw ganda ko no mawdo no yaso makko yana ka be do ga no bay hewdi ni aw ganda e kambe ko no makko be potani kanko annabi sallallahu alaihi wa sallam ko wadi o wona nyaagaade Allah o yi Allah jomum Allahumma in talika hadhihi al'isaba ay Allah jom ay ngello gurfel ngel jida do beero tay tan be kalkima walla beero tay be kalkama andu kay ay arewata ke dow leedi he annabi sallallahu alaihi wasallam na nyaago Allah ino wullito mo wayto duwa mo ganduda kewdo mo nyaago Allah tigi mo ganduda nyaagunde jiyaabe Allah nan ton daade mabbe ko kristinani Allah daiman ko sujjanobe Allah ko jiyaabe Allah nyaagotobe Allah woyobe yankinibe jomira subhanahu wa ta'ala tawi gite daade annabi sallallahu alaihi wasallam juude makko juude labde cernani de memani ko harmi de dokkani ko harmi de nangani ko harmi annabi sallallahu alaihi wasallam jomira andare gite makko de ko gite de nan ko goyojo jamma ko honno kadi nyalama ko de mernade hundu ko konani annabi sallallahu alaihi wasallam ko hundu ko duwotodo nyaagotodo Allah jamma nyalama ko subhanallahi astaghfirullah la ilaha illallah allahu akbar ko dewo Allah tigi tigi ganduda man tando Allah gandando mojjere Allah du wadi on sa duwa woni jomira subhanahu wa ta'ala ja don don damude asman de de jerbi malaikaaji telli kewdi dole di ngari di mballi annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqbala Allah ta'ala ta'arrafu alayhi fi ar-raha fa arafahum fi ash-shiddah bero ne ganduno Allah sanga ya jende ay Allah andi be sanga chadele idha halla al-ham wa khayyama al-gham wa ishtadda al-karb wa azama al-khadab wa daqat as-subul wa darat al-hiyal nada al-munadi ya Allah fayufarriju al-ham wa yunaffisu al-karb wa yudhallilu as-sab wama bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun bandirabe jiyabe Allah jewte den ko amen tay chadele kewi ngojaji nganda mawni sukullaji burti awa ganduda bani adam en kuli labi fo billima peje fo ganda billima on sa jiyado Allah ya jeno yayen umrade Allah e jiyado Allah noddu Allah ko Allah wawi hunjude nganda ngojaji ko jomirado wa ituri chadele tamper jomira subhanahu wa ta'ala kanyum won jom mojjere Allah wi kala ne'amaji din jidon e mon Allah wi wama bikum min ni'ama famin Allah kon gande ko to Allah iwi ne'ama jogida e jawri jogida e harndur jogida e danyal kon wodo sikku ganda ko kon jongata do ko wodo sikku ganda ko pullata do ko wodo sikku ganda ko ngasata do dubba ko Allah wi foko to Allah iwi Allah wi kada summa idha massakum durr ko ine jago buri hawnani kala ne ganda chaadele mawi mimi do mon tampere soare do mon ko fewde Allah jonyot don ko noddude Allah kay jere ko don gona fewde Allah ko hondani jiyabe Allah wa idha ajabati al-ard wa dhabalati al-ashjar wal azhar wa ghara al-ma' wa qalla al-ghina wa shadda al-bala wa mata az-zar'u wa jaffa ad-dirr wa istagha'a ash-shuyukh ar-rukka' wal atfal ar-rubba' wal baha'im ar-rutta' nadaw jami'an ya Allah jiyabe Allah enen koy men den jana tawileedi ndi hankadi yori to mo so leeli ar ledde fo oli awa ganda ndiyam tiidi ganda nyam dum don durndu ganda famditi awa hankadi ganda danyal ustima balawuji keewi awa gese kokki walla njori walla hankadi ko wiyete terde dammir fo natti birdo hay hunde yori on sa anji anayebe suka fo no goyto hay ganda daabe en ja hankadi ganda awa pojina ndaramaade pappi korima ja on sa kadi jeno ne yeno murade Allah ja Allah noddi Allah son noddi Allah on sa fa tahtaz abwabu sama wa sajabu du'a wa yakshiful bala ko jomira subhanahu wa ta'ala wa wudi demun asman de o jabu du'a wuju hun ca chadele Allah wi alquran وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الذين جاءوا مجرم كانكو الله كانكو نجيبنو توبو نافو كو الله تيلين كالا غاندو نوديتيبه نمبادي الله به ان غوندري ان كونوري ان دووري ان نجاكوري باودو ادودو وادر واتر الله دو ها غاندار ليدي هاري باودو غاندو ادودو وادر واتر الله الله يكانكو تيلين توبو بانديرابي نودي نونو الله كو الله يكانكو تيلين توبو نافو تيغال دي بني ادم ان جي ها دامتي دينا كاي kanko Allah wi o sankiti yurme na makko bangeji fof so tobo ari ji wande ari ganda waame ari awa ganda yimbe fof ganda kebi neema e mojjere Allah sankiti yurme na makko ko Allah woni bawo ko Allah tigi woni kedo woni jettado jobra subhanahu wa ta'ala widumna wad barikan ko not adda tobo en noddatamo en nyaagotamo nyaagode en Allah tay ganda cadel heewi nguleeki mawni tamperi heewi nyaagode Allah Allah wi huwa alladhi yunazzilu al-ghaysa min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid wa idha shadda al-marad bil marid وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار اللبيب نادى المنادي يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون تبين كده نيو ستي دوبني آدم نيو دورون كي أندو دفو فيه جنوالة نندا الحالي ما كفيا فوج فون نندا بلورون كي أندو دكتور ابن دون كي جمع كلا جي ام بي مي مغام دون كي أندو نبارك وانسا أكجيانو يأينا كجيارو الله ندو الله Allah wi holfo baado noota naade neddo nyolaado so noddi huncana mo cadeele tamper ko wondi e bonande Allah wi goto waawu dum sona kanko Allah wi kanko wa ittude be olumtina be Allah wi mati deewteedo Allah goddo na ton mo ina wadana mon deedo gede dum ka jaabol mun ko ala Allah kon famdi go bani adam en ba corto hala Allah wa idha tarab al janin wa shadda al karb wa azma al anin wa awshakat al umma al halak wa ayqanta bil mamat wa ayqanat bil mamat wa naadat ya Allah fayazulu aninuha wa yakhruju janinuha كيف حدث ذلك إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون جاب الله كلا تمبر كلا تدل كلا تيد الله إن وجال كلا موسى الله دي كجمر رايحون شدي جاب أنت نحن نتود نحن نعند نت سنعري بيد نعند وين يالترونكي ما نعند تدل ما ني أو أتالي نعوني عليه يوم أريد بدي ما ماي aw yanna wa hankari ko do heddo to jomira subhanahu wa ta'ala nodda on kadi wato makko noddo allah ko allah wa ittude ha jondi do wartali ko allah wa yaltini gel do deruyel hono dum wonirta allah wi kanko woni baado hunde fof allah wi jeewi tan wallahu akhrajakum mado ganna ko allah yaltinta mon allah yaltini mon min bodoni ummahatikum e der deedi yimiraabe mon la ta'lamuna shay'an on sakata hunde on ganda wa ja'ala lakum as-sama' wal absara wal af'ida la'allakum tashkuruna haysu haadi do tan allah rokkima nande nana ngoldo kongul nana kaado hala nana ngoldo sawtuul keptina ngolda ngolda nandani e sa anduno neema ko wonen nande jeew neddo mo nanata hono mon wirminade ala ko honnon kada la rokki mon jiide njiande do yitaraade jogi arandara njiya kaari keptina dum njiya yumma keptina njiya ba man njiya min njiya man mo meeda yido hono andir Allah rokki mon berde holi batte mel ma man tan Allah hayso haaji do abani adam kala kebda ande ko dum do kebata Allah dokkudo mo nande o rokkuma jiide rokkuma jado berde an hono ngopirta Allah Allah kadi yaltima sanga na ngata wer nangi ganda aw ko Allah yaltini mon Allah wi der deedi yumira mon on sa mba hay hunde on ganda ne kay jomira subhanahu wa ta'ala jey mo jere makko adda kew do di ngata wer aw biddo yaltani hisita yumun na hisdum ko mo jere mawde jomira subhanahu wa ta'ala wi dum fo ko mo jereji makko hako wadiri ni belama en man tan Allah dum no dem bi alhamdu wa shukru lillah dendangal jettode ngode ni Allah ko Allah hani jettede ko Allah hani mantede fa wa jalla jalaluhu almanazi fi shidda wal anis fi almahf wahsha والبصير والنصير في القلة فكم من ذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية وكربة مفرجة وبلية مرفوعة ونعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة وكم في أسقاء الأرض من جمع قامت لتدعو ربا جليلا جاب الله جيبي كانكو الله كانكو تيغوني موال الرسانك تشاديالي كانكو الله تيغوني جيوتو ويمي سانك هاجوني غاندا ييواني كانكو الله تيغوني بلو سانك نفمجودا أهيواني دولة على دولة على سمب aw jiyabe Allah aw anbe Allah ina kuccema Allah woni ballo an fo famdude so Allah wallima hay hunde ala ko en bawa tayma bakatuji ma heede fo Allah yafato ay baji ma heede fo ko Allah surata ko honnon hono foti hajuji Allah hum tan men hono foti cadeelo ittan men hono foti balawuji o bamte do men hono foti neemaaji makko no kesdi kesdite do men nyanda fof jomira subhanahu wa ta'ala heewi o malni bani adam heewi mumti hay malkisumun heewi nganduda jiyabe Allah na do leedi hen nyaago jomira subhanahu wa ta'ala batte mojjere makko kango jomira subhanahu wa ta'ala jiya odo ina ganda ko minhum muzib yasalu rabbahu maghfirata dhanbi wa marid yadu wa yashfa marad wa minhum faqir yasaluhu sadara dayni wa minhum mazlum yasaluhu nusratu wa hayran yasaluhu dilalatu wa minhum fa subhana man la tashtabi wa alayhi al-lu'at jabe alla jeewen jiya yimbe odo kanyum ko bakkar wadi ko dum tan woni ngojum ko yo alla yaako dum jiya odo jiyaado alla sellani kanyum woni ngojum tan ko alla rokkudum sellal njiyaado ko baas ay hunde ala nyaago Allah tan belma heb kam ko yubiru nyamodo mun iwade do cadeede de do tampere njiyaabe do jeeb Allah ko toñaabe do nyaago Allah tan yo Allah jingan dumen njiyaabe do ko majjubi do nyaago Allah tan yo hollu dumen diine njiyaabe do goto fono jogi haaji mun jomira subhanahu wa ta'ala la bal wadani Allah mo ganduda demde de haajuji di no e heede fofu hay gotel hen jibota ko kanko jomira subhanahu wa ta'ala kanko joomiraa subhanahu wa taala ɗum woni ko yamiri men o wi ko yo noddu mo ƴeew jaaɓe allah annduɓe allah tigi tigi ɓe nde ɓe ngannduɗaa min ñaagi joomiraa subhanahu wa taala ɓe laɓɓini joomiraa subhanahu wa taala humti haajuji maɓɓe rokkiɓe hoolaare hiɓindaare hay hunde ɓe kulata yo annabi o sallallahu alayhi wa sallam nde o naate hayre kanko e aboubacre ngannduɗaa e luura hayre fa yaltafitu ilayhi aboubacre yaqulu ya rasul allah law nadara ahaduhum ila mawdii qadama ila ra'ana fa yaqulu ya aboubacre ma dhannuka bi ithnaini allahu salisuhuma la tahzan inna allaha maana kanko annabi sallallah alih sallam kanko e aboubacre ɓe nder wimbaalo hayre ko wiyete anjuɓe ngari ha ngannduɗaa darima e dow koye maɓɓe kanko noon aboubacre kew mo ndaaraɓe tan haa ɓooyi ɓe njehi annabi sallah sallam aboubacre ɗewnimo wi yee e manelal allah ƴeetan ɓeeɗo so ɓe ndaarino les pelle maɓɓe tan ɓe jiyanno men o wi ya aboubacre ɓe ko cikkuɗa yimɓe ɗiɗo ɓe allah watti tati ɓe allah watti tato faandi ɓen kay ala ko heɓata ɗumen o wi aboubacre woto suno allah na wonde men ƴeetan annabijo wi ndani wi aboubacre woto suno allah ina wonde men ɗum ko nasti qur'an jajiyaɓe allah gonnama hannde diine mum en fawi fuɗɗorto awa ko anji aboubacre yaltinde ɗum e diine l'islam e wadde ɗum ko janfiiɗo ngannduɗa ko ngannduɗa ko neɗɗo mo fewani taw noon allah wi inna allaha ɗo maana inna allaha kadi ma alladina ittaqaw allah wondi tan koye fulɓe allah allah wondi ko jeyaɓe allah moƴƴinɓe allah no suɓo annabi sa sallam jaadiɗo makko gondiɗo makko gondiɗo makko khalifa makko taw on moƴƴani fewani taw allah no andi ɗum waɗumen sa sallam ɗum de ndaw ko hawni jeyaɗo allah hula allah diine puɗɗortoɗo yennude aboubacre e oumar e ousmane rento on diine kono nabi allahi moussa alayhi salam eyyi te kanko ne kanko mo yaada yimɓe makko fa idal bahru amamahum wa firaunu wa junuduhu wara'ahum fa yaqulu ashabu moussa inna la mudrakun fa yasruhu bihim qalla innama yu rabbi sayahdin ƴeewi nabi allahi moussa alayhi salam jeyaɓe allah joomi hiɓindare jeyaɓe allah annduɓe allah kanko nabi allahi moussa omo wonde yimɓe makko omo wonde yimɓe makko omo yaawa omo hucce maayo he noon firaunu na ara caggal maayo no yesso makko ɓe mbi eyy moussa ande addi amen ga jokuyi amen firaunu e kono mum nan ara koɓe heftotoɓe men o wi ala kanko nabi allahi moussa o fuuri o haace dow mabɓe o wi gande min diomam ina wonde amma fewnam wa huduna alayhi salam yajtamiul malau hawla muhaddidin wa qad istadafu quwwatahu wa ihtaqaru hilatahu fa yasruhu bihim fakiduni jamian summa la tunzirun inni tawakkaltu ala allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ƴeewi nabi allahi huudu alayhi salam nde waaji yimɓe makko ɓe ngarɓe ndewa allah allah gooto ɓe mbiya jiitanali nabudu allaha wahda iyo an ko ɗum woni diine yel ma kisit ngarduɗa min koye min ndewa allah tan ƴeɗan tawi allah ko tan jeeya yimɓe allah heefe ngannduɗa jeeyaɓe allah awa heeferen fof haalaji mum en nanndi yimɓe on jeeya ko allah wiyetake tan ɓe mbi wahdahu allah tan allah gooto tan ɓe mbi kamɓenen hono mbaɗata moƴƴuɓe maɓɓe ɓe jogiiɓe e allaji maɓɓe wiye jeeyaɓe moƴƴuɓe ngan toon joomiraa subhanahu wa taala awa nabi allahi huudu alayhi salam nde noddiɓe ɓe ndewa allah gooto nde ɓe cali wuro ngo fof renndi ɓe mbaɗi riño kay ɓe njino e famɗude ni awa yimɓe seeɗa jaaɓi haala makko kamɓe ɓe ndaari keewal ngal ɓe jogi ngal ɓe jawi ngannduɗa doolo makko kon ɓe jawi kadi haa jooni peeje makko ɗe kanko nabi allahi huudu alayhi salam ɓe ngari sere makko ɓe kulɓina mo ɓe mbi minen ni min ɓuri sikkude tan ɓe mbi ya huudu ma jiitanaɓe bayyina ɓuri hana ni ko kalɗa ko fof dayiɗo ala hen anni ngannduɗa jeeɓe allah woɓɓe nan toon ɓe cikkata dayilu ko welde ɗemgal tan e wawde haalde ko boni ala ɓe mbi nabi allahi huudu addani dayillaɓɗo ceer ɓe mbi kadi so ɗum ɓen ni mana hano fi tariki alihata ɗum yoɓe kalnoo ɓe mbi mbawa woccude kamɓe mbawa woppude jeeya mabɓe ngannduɗa ɓeɓe ndewata ɓe ɓeɓe duwortoɓe mbatire ɓe kunoroɓe ɓe goppata ɓen mana hano fi tariki alihatina an qawlik wo mana hano lake mumin so ɗum ɓenni kadi ɓe mbi min jaɓani hay haala mani min gonɗinanima nden mooli allah e ɗiɗo haalaji bon ɗi jabade ɗum ɗo annababe allah e deftere allah